opoziții au reușit să-l demonstreze până acum este că nu au numărul suficient de voturi. Felix Bănil a demisionat de la conducerea DIICOT. Instituția rămâne astfel după DNA și parchetul general fără șef plin și audierile în procesul de numire a comisarilor europeni continuă la Bruxelles. Din partea candidaților desemnați ai Poloniei, Suediei și Franței se cer clarificări suplimentare. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Moțiunea de cenzură va fi citită astăzi în Parlament. Opoziția a reușit să-și impună ieri calendarul într-o ședință tensionată în Parlament, o dovadă că executivul PSD nu mai are majoritate în legislativ. Moțiunea ar urma să fie supusă votului joia viitoare, pe 10 octombrie. Puterea ar fi dorit ca documentul să fie citit ieri și votat sâmbătă. Prin vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, se declară sigură că moțiunea de cenzură la adresa cabinetului Dăncilă va trece. Invitată în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM, Raluca Turcan a spus că PNL nu le-a oferit locuri în partid acelor demnitari ai puterii care vor vota moțiunea, dar proiectele lor de lege ar putea să fie susținute de un viitor cabinet în cazul în care guvernul Dăncilă cade. Loc în PNL nu. De altfel, cei din PSD care au semnat moțiunea și-au anunțat demisia din PSD și rămân parlamentari independenți. Însă, putem lua în calcul susținere pe anumite proiecte de interes public. Cei mai mulți parlamentari PSD sunt niște necunoscuți. Moțiunea nu va trece cu un număr uriaș de parlamentari care brusc trec de partea opoziției. Această moțiune cel mai probabil va trece cu câteva voturi, cu câțiva oameni care au acest curaj. 237 de semnături înseamnă cu 4 mai mult decât sunt necesare voturi. Cât de sigură sunteți pe aceste 237? Sunt sigură că moțiunea va trece. Am această siguranță pentru că, dincolo de semnăturile strânse, am mai avut discuții punctuale cu mulți alți parlamentari care au spus votăm moțiunea de cenzură. De unde sunt? Unii din PSD. Așa. Și alții din alte părți. Demisionați din PSD sau încă în PSD? Unii sunt încă în PSD, da. Obiectivul acestei moțiuni este ca un nou cabinet să fie numit cât mai repede posibil, mai spune Raluca Turcan. Principalul partid de opoziție nu renunță însă la ideea de a provoca alegeri anticipate. Obiectivul acestei moțiuni de cenzură este să punem ceva în loc. După ce cade guvernul Dăncilă, cât se poate de repede, vom încerca investirea unui nou guvern. Ce fel de guvern? Care rezultă în primul rând în urma consultărilor de la Cotroceni pe care le face președintele Iohannis. Și de acolo se va vedea ce majoritate parlamentară se poate degaja. Ipotetic sunt mai multe variante. Un guvern minoritar cu anumită susținere parlamentară, declanșarea alegerilor anticipate, o variantă pe care Partidul Național Liberal chiar o ia foarte serios în calcul. Nu există această variantă. Există varianta în care... Știu că sunt mulți care spun că nu există. Nu sunt eu dintre aceia. Eu cred că putem găsi soluții politice care să ne conducă la anticipate. Dați-mi voie să nu vorbesc acum despre ele, dar sunt soluții politice. Cu totul altfel se văd lucrurile din partea PSD. Premierul Viorica Dăncilă acuză opoziția că ar fugi de propria moțiune de cenzură. PSD și-ar fi dorit ca dezbaterea și votul să aibă loc sâmbătă, în condițiile în care puțini parlamentari sunt în București în weekend. Opoziția realmente fuge de propria moțiune. Singurul lucru pe care cei din opoziție au reușit să-l demonstreze până acum este că nu au numărul suficient de voturi pentru moțiune. Nu PSD trebuie să adune voturi. Opoziția trebuie să-și asigure 233 de voturi împotriva acestui guvern și adevărul este că nu există aceste voturi. Oricât ați încerca să tărăgânați acest vot, moțiunea nu va trece. Ieri premierul a insistat și asupra deciziei prin care Curtea Constituțională a stabilit că președintele Klaus Iohannis trebuie să emită de îndată decretele de revocare a unor miniștri, precum și pe cele de numire a miniștrilor interimari propuși de PSD. Magistrații Curții Constituționale spun că, citez, numirea de urgență a miniștrilor interimari se justifică prin imperativul de ordin public reprezentat tocmai de interesul asigurării continuității funcționării ministerelor. Îi cer președintelui să numească miniștrii interimari imediat nu de îndată, pentru că am văzut cu toții ce înseamnă asta la Klaus Iohannis. După retragerea ALDE de la guvernare, PSD a propus mai mulți reprezentanți ai acestei formațiuni pentru funcțiile rămase vacante în cabinet. Klaus Iohannis a refuzat să-i numească pe motiv că propunerile trebuie să fie validate prin votul Parlamentului. Șeful statului a criticat în schimb refuzul premierului de a se consulta pe tema nominalizării unui nou candidat pentru postul de comisar european. Klaus Iohannis îi cere Vioricăi Dăncilă să consulte Parlamentul pe tema nominalizării. Socialdemocrații au decis să-l propună pentru postul de comisar european pe Dan Nica. Lipsa unui consens politic la București nu este văzută cu ochi bun la Bruxelles, iar România riscă să pierdă portofoliul transporturilor. Țara noastră nu este singura cu probleme la audierile pentru poziția de comisar european din partea candidaților desemnați ai Poloniei, Suediei și Franței să cer clarificări suplimentare. Deși spre deosebire de Rovana Plumb, candidatul polonez și cea franceză au trecut de evaluarea integrității în Comisia Juridică, europarlamentarii au ridicat probleme referitoare la dosare penale în curs și la datorii achitate într-un mod netransparent și în a doua etapă a audierilor. Sonia Teodoriu transmite de la Parlamentul European. Trei portofolii sunt în acest moment în pericolul de a nu primi avizul comisiilor de specialitate din Parlamentul European. Este vorba despre agricultură, portofoliu desemnat polonezului Janusz Wojciechowski, despre suedeza Ylva Johansson pentru afaceri interne și despre Sylvie Goulard din partea Franței pentru piața internă. Eurodeputații au acum misiunea de a le adresa întrebări suplimentare înainte de a da un vot. Dacă Ylva Johansson nu a convins că are competența pentru a putea prelua portofoliul ce i-a fost desemnat, în ceea ce îi privește pe polonezi și pe Sylvie Goulard s-au ridicat și alte suspiciuni. Wojciechowski este eurodeputat cu experiență din 2007 în Comisia Agricolă, însă este în mijlocul unei controverse legate de suma de 11.000 de euro pentru decontul transportului lui către Parlamentul European în mandatul trecut. Sylvie Goulard este considerată cea mai vulnerabilă propunere a președintei alese Ursula von der Leyen. Ancheta penală în cazul ei abia a început. Procurorii o acuză că a angajat fictiv apropiați la biroul de europarlamentar în fostul mandat și astfel ar fi provocat o pagubă instituției europene. Cu toate aceste dificultăți, Ursula von der Leyen încă speră că toți comisarii vor trece prin audieri până la sfârșitul acestei luni și că noua Comisie Europeană va intra în funcție la începutul lunii noiembrie. O nouă propunere din partea României este așteptată la finalul acestei săptămâni, iar după cum arată programul în momentul acesta, candidatul român ar trece prin audieri ieri la 15 octombrie. De la Bruxelles, Sonia Teodoriu, Europa FM. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Chiar dacă susține că nu a greșit cu nimic, Felix Bănil a demisionat de la conducerea Direcției Antimafia pe motiv că nu dorește să implice instituția într-un conflict cu efecte negative de imagine. Președintele Klaus Iohannis criticase modul în care DIICOT gestionează ancheta în cazul Caracal. Chiar înainte să demisioneze, Felix Bănil ar fi cerut încetarea delegării Oanei Schmidt-Hăineală din funcția de procuror șef adjunct DIICOT, afirmă surse judiciare citate de agenția de știri Mediafax. Decizia ar putea fi însă întoarsă de Georgiana Hosu, înlocuitoarea interimară a procurorului șef DIICOT. Cert este că în acest moment trei instituții esențiale din procuratură, parchetul general, cel antimafia și Direcția Națională Anticorupție, sunt conduse de interimari. Manuela Nicolescu. Cererea lui Felix Bănilă ar fi ajuns deja, spun sursele citate, la Consiliul Superior al Magistraturii. Secția de procurori e așteptată să se pronunțe acum asupra îndepărtării doamnei Hăineală din funcția de conducere de la DIICOT. Unul dintre procurorii care se ocupă de cazul Caracal, Oana Schmidt-Hăineală, era secretar de stat la Ministerul Justiției în iarna lui 2018, când guvernul a adoptat deja celebra Ordonanță 13. A rămas fără acel post la cererea procurorului general de atunci, Augustin Lazăr. Între timp, domnul Lazăr însuși s-a pensionat în aprilie la terminarea mandatului. Bogdan Licu asigura acum interimatul. Revocarea în iulie anul trecut a Codruței Chiobeșii de la conducerea DNA a fost urmată de interimatul Ancăi Jurma și, în prezent, de cel al lui Călin Nistor. Fostul ministru Tudorel Toader a încercat să o numească în locul doamnei Chiobeșii pe Adina Florea. Trei încercări în acest sens au eșuat, iar doamna Florea conduce în prezent controversata secție specială de anchetare a magistraților. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Premierul britanic a trimis Comisiei Europene ultimele propuneri pentru un Brexit amiabil. În document este menționată o perioadă de tranziție pentru Irlanda de Nord, provincia cărei graniță cu Irlanda va rămâne deschisă în următorii 4 ani. După cum relatează Liliana Nicolae, Boris Johnson a declarat că așteaptă compromisuri din partea Uniunii Europene. We will respect the peace process and the the Good Friday Agreement. Indiferent de circumstanțe, nu vom avea controle la sau în apropierea frontierei în Irlanda de Nord. Vom respecta procesul de pace și acordul din Vinerea Mare, a declarat liderul britanic, făcând referire la acordul de la Belfast, semnat în 1998, care a permis încheierea conflictului nord-irlandez. Boris Johnson a prezentat propunerile privind modificarea acordului de Brexit la conferința partidului său de la Manchester. Premierul britanic exclude o nouă amânare a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană pentru că, spune el, ar fi prea costisitor. Yes, this is a compromise by the UK, and I hope very much that our... Planul propus este un compromis, apreciază premierul britanic, care speră la un compromis și din partea Uniunii Europene. Reprezentanții comisiei au spus că, cităm, vor examina propunerile în mod obiectiv în zilele următoare. Problema granițelor irlandeze și cum să evite controlele la frontiera dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană a fost un punct cheie al negocierilor pentru Brexit. Șeful în exercițiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, anunță că în planul lui Boris Johnson sunt unele puncte cu probleme și de aceea sunt necesare discuții suplimentare, hotărât să scoată Marea Britanie din blocul comunitar la sfârșitul acestei luni, chiar și în lipsa unui acord. Șeful guvernului de la Londra ar vrea să-i ceară reginei Elisabeta II permisiunea pentru o nouă suspendare a activității legislativului. Recent, o măsură similară a fost suspendată de Curtea Supremă a Marii Britanii. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Se strică vremea în vestul și în nord-vestul țării, unde plouă astăzi și este mult mai frig. În rest, vremea se menține mult mai caldă decât ar fi normal la începutul lunii octombrie, însă în partea a doua a zilei ploile se extind în toată țara. Vor fi descărcări electrice, ploi torențiale, vijelii și grindină după amiaza în Transilvania și Moldova și se preseară în regiunile sud-estice. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri pe metru pătrat. Bate și vântul în aproape toată țara cu viteză de 40-50 de km pe oră. Maximele vor fi în țară între 14 grade în Banat și în Crișana și 30-31 de grade în sudul Munteniei. Plouă acum în capitală, maxima ajunge totuși astăzi la 29-30 de grade și spre seară sunt anunțate însă ploi și sărăcește. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Știri din sport acum. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, FC Barcelona a revenit după ce a fost condusă aproape o oră pe Camp Nou de Internaționale Milano și s-a impus cu 2-1. Martinez a deschis fulgerător scorul în minutul 3 și tot el a mai avut o mare ocazie în prima repriză. Cu Messi titular, catalanii au răsturnat rezultatul datorită lui Suarez, care a reușit dubla, gol spectaculos în minutul 58 și cel decisiv din pasa argentinianului în minutul 84. În aceeași grupă, Borussia Dortmund a câștigat cu 2-0 în deplasare la Slavia Praga, dublă Hakimi. Stanciu a fost titular și unul dintre cei mai activi jucători ai cehilor. Scorul rundei s-a înregistrat la Liverpool, deținătoarea trofeului a învins-o cu 4-3 pe Red Bull Salzburg. Cormoranii conduceau cu 3-0 în minutul 36, dar austriecii au revenit spectaculos și au egalat. Salah a semnat însă dubla și a stabilit scorul final în minutul 69. Napoli nu a reușit să se desprindă în clasament, a remizat alb în Belgia cu Genk, după ce a avut 3 bare în prima repriză. Yanis Hagi a fost la un pas de gol în finalul întâlnirii. Olympique Lyon a câștigat în Germania 2-0 cu RB Leipzig, în timp ce Zenit Sankt Petersburg a trecut cu 3-1 de Benfica Lisabona. Iar în grupa H, Ajax cu Răzvan Marin rămas pe bancă a obținut o victorie categorică 3-0 la Valencia, iar Chelsea s-a impus cu 2-1 la Lille. Diseară se vor juca meciurile din etapa a doua a grupelor Europa League. De la ora 22, CFR Cluj va juca în Scoția cu Celtic Glasgow, echipă pe care a învins-o în august pe același stadion cu 4-3 în preliminariile Ligii Campionilor. De la antrenamentul oficial de ieri a lipsit antrenorul Dan Petrescu, rămas la hotel pentru că nu se simțea bine. Înțeleg că nu e nimic grav cu Dan Petrescu, probabil diseară va fi pe banca echipei sale și să vedem dacă vor reuși ardelenii să mai facă un rezultat mare acolo pe terenul lui Celtic, așa cum s-a întâmplat în preliminariile Ligii Campionilor. Una peste alta, revenind la ce a fost aseară în Liga Campionilor, e o ediție ce se anunță interesantă a competiției de top. Mie să nu fie doar începutul, cum se întâmplă. Mamă, ce de goluri! Da, ăștia, ce spectacol, ce nu știu ce, și se liniștesc în două, trei etape, gata. Da, nu, golurile ca golurile, dar sunt multe rezultate surprinzătoare și... Erau să o pățească ai noștri. Liverpool, da. Da, frate, 3-3, da, a fost incredibil acolo. Uh-huh. Austriecii, da, au o echipă surprinzătoare. Au 5-2 a fost în prima etapă cu Genk, dar mă rog, să zici că au dat 5 goluri cu Genk. Dar au mai dat, iată, încă 3 pe Anfield. Se anunță o echipă spectaculoasă sezonul ăsta. Europa Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.